دین کا ایک شعبہ معاشرت ہے. معاشرت کا کیا معنی بنتا ہے جی بھائی صاحب؟ ملنا جلنا، رہنا سہنا، ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں آپس میں. اور جی کسی سے مزید طارق صاحب کی اور بات یاد آئے آپ کو معاشرت میں؟ ساری معاشرت گاڑی چلاتے ہوئے سڑک پر دوسروں کے ساتھ کیا رویہ، راستے پر کیسے چلتا ہے، ہوائی اڈے پر اس نے کیا رد عمل کیا، کیا رویہ کیا، بس سے بیٹھا ہوئے سواری کے ساتھ کیسے بیٹھا ہے، کیسے نہیں بیٹھا ہے، یہ سارے کے سارے تعلقات جو ہمارا اور آپ کا واسطہ آتا ہے، جسے آپ لوگ کہتے ہیں انٹریکشن، معاشرے کے ساتھ، معاشرے کے افراد کے ساتھ انسان کا جو آتا ہے رویہ آتا ہے، یہ اس کا جو انٹریکشن رویہ آ رہا ہے یہ معاشرت ہے. جو جانور پالے ہوئے ہیں ان کے ساتھ رابطہ یہ معاشرت میں آتا ہے وزرا صاحب؟ اس نے کوئی جانور پالے ہوئے ہیں، طوطے پالے ہوئے ہیں، بلی پالی ہوئی ہے، وہ حقوق العباد میں آ گیا کہ وہ معاملات میں آ گیا کہ وہ بھی معاشرت میں آ گیا؟ سر معاشرت میں آ گیا. جی معاشرت میں آ گیا. آپ نے فتویٰ کا کورس کہاں سے کیا؟ نہیں بس وہ تو اس لیے میں تو اہل علم سے پوچھتا ہوں، جو علماء بھی ہیں بیٹھے ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں جی کہ وہ ہدایہ کی روشنی میں، اصول فقہ کی روشنی میں، قرآن کی تفسیر کی روشنی میں بات کرتے ہیں. رویہ انسانوں کے ساتھ جو رابطہ ہے اس میں ایک رابطہ معاملات کا ہے اور ایک رویہ کا ہے. ہاں جی کہ دکاندار کا آپ سے سودے کو ملنا ملانا، آپ کو بٹھانا، آپ سے بات کرنا، یہ تو ہے معاشرت، اور سودا دیارداری سے وہ ہے معاملات. ہاں جی وہ معاملات ہے اور یہ معاشرت ہے. ہاں جی میں بھاجا میرا سعودی عرب سے پیسے کما کر آیا تو اس نے کہا میں کیا کروں؟ میں نے کہا آپ دکان کھول لیں کپڑے کی. اور اس نے کہا مجھ سے یہ نہیں ہوتا کہ آنے والے آدمی کی جو ہے تو خجامت کروں گا، آؤ جی بیٹھو جی، چائے کی پیالی پلاؤں اس کو اور اس کی میرا سماج کرتا رہوں اور پھر میں اپنا سودا بیچوں، مجھ سے یہ نہیں ہوتا ہے. میں کہو بھائی وہ تو آنے والے آدمی کا حق ہے کہ آپ اس سے اچھی طرح ملیں، خوش اخلاقی سے بات کریں، اس کو بٹھائیں، اس کو چائے پلائیں، اشارت پلائیں، یہ تو اس کا حق ہے آنے کا. جو مسلمان آپ کے پاس آیا اس کے آنے سے اتنے حق اس کے آپ پر آ گئے. باقی اگر آپ اس کے جیب میں آپ کی روزی کا پیسہ پڑا ہوا ہوا ہو تو سودا بھی ہو جائے گا، اللہ آپ کو دے دے گا، اور نہ ہوا تو سودا نہیں ہوگا. لیکن یہ سواب تو آپ کا کہیں گیا نہیں، یہ سواب تو آپ نے فوراً حاصل کر لیا. اور زیادہ بس فورشما کہا یہ کرنے کی بات ہے، کرنے کی بات تو یہ، وہ تو اس کا حق ہے. سودا خرید لے تو آپ کو خوشی ہو، سودا نہ خریدے تب بھی آپ کو جو ہے تو پریشانی نہ ہو اور غصہ نہ ہو. تو یہ مطلب یہ کہ آپ اس کے ساتھ اخلاق برت رہے تھے اللہ کی رضا کے لیے، سودے کے لیے نہیں برت رہے تھے. سودے کے لیے برت رہے تھے تو پھر تو یہ ہو گیا، یہ تو آپ میں اور بنیے میں کیا فرق ہو گیا؟ ہندو دکاندار کو بنیے کہتے ہیں، تو پھر ہم میں بنیے میں کیا فرق ہو گیا؟ کہ بنیا بھی پیسہ کمانے کے لیے کر رہا ہے، ہم بھی پیسہ کمانے کے لیے کر رہے ہیں، اور اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں تو اس کا جو اتنا اجر و ثواب ہے، روزی تو جو مقرر ہے وہ تو مل کر رہے گی. یہ میرے پاس طلباء آتے ہیں نا سخت سٹریس اور ٹینشن، جیسے آپ کہتے ہیں سخت سٹریس ٹینشن میں آتے ہیں جی، کہ کوئی نہ کوئی ٹیلی فون تو آتا رہتا ہے کہ میرا خودکشی کرنے کا ارادہ ہو گیا ہے. خودکشی کتنا ہے اب آتی ہے، تو آخر میں ایک جملہ جب میں ان کو کہتا ہوں نا تو اس پر ان کو تسلی ہو جاتی ہے. کہ جو بلا تیری قسمت میں لکھی ہوئی ہے وہ اور کوئی نہیں لے سکتا, وہ تیرے اس میں ایسے میں ضرور آ کر رہے گی. جو لڑکی تیری قسمت میں لکھی ہوئی ہے وہ ضرور تجھے مل کر رہے گی, اور جو نہیں لکھی ہوئی ہے اس کے ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو بہت زیادہ محبتیں کرے, بہت زیادہ شعر کرے, جلے کٹے شعر پڑھ رہا ہو, پھونکے مار رہا ہو, آہ آہ کر رہا ہو, اور قسمت بنی ہے تو آ کر نہیں رہے گی. تو اس پر اکثروں کو تسلی ہو جاتی. ایک دفعہ میں دفتر میں بیٹھا ہوا ہوں, ایک لڑکی داخل ہو گئی, ہماری اسٹوڈنٹ تھی, برا اس کا حال ہے, بال اس کے بکھرے ہوئے. وہ اتفاقاً مجھے کوئی اس کی قسمت یہ کہ اب اس کا داخل, اس کا مجھے نام یاد آ گیا. تو اس کا نام پکار کر میں نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو اس نے کہا سر دیکھے نا, اس طرح ہوا کہ ہم جو ہے تو ہم خیبر میڈیکل کالج میں, ہمارے کبیر میڈیکل کالج والے لوگ چلے گئے, وہاں کوئی فنکشن ہو رہا تھا, اور آپ دیکھیں نا جی وہاں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی میری, اور دیکھیں نا یہ انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ہو گئی, بہت زیادہ ہو گئی. پھر جو ہے تو دیکھے لڑکیوں سے ہوتے میں نے آفر کر دیا, یعنی آفر کو کہتے شادی کرنے کا, کہہ دیا نا آفر کر دیا, اور لڑکا مانتا نہیں ہے, لڑکا بھاگ رہا ہے, لڑکا ہوتے ہی بھاگ رہا ہے, پھر لڑکی ہوتی ہے نہیں ضرورت کر رہا ہوں, لڑکا ہوتا نہیں کر رہا ہے. تو اس نے کہا سر میں تو اس لیے آئی تھی آپ کے پاس کہ میں خودکشی کرنا چاہتی ہوں نا. تو میں نے کہا اچھا آخری مشورہ خودکشی کا اس کے لیے میرے پاس آئی ہوئی تھی. کیا حال ہے اس کا, کیا اس کے کیا حال کریں؟ تو میں نے کہا چلا اعتقاد, اس کا اعتقاد تو ہم پر ہے. تو میں نے کہا اس طرح کرتے ہیں کیس کی اور لڑکے کی. تو میں نے کہا تو اب کسی کتنی ایئر ہے؟ اس کا میں اب تھرڈ ایئر میں ہوں. میں نے کہا تھرڈ ایئر, فورتھ ایئر, فائنل ایئر, آؤ چار چار سال ہو گئے. یہ چلو تھرڈ ایئر, فورتھ ایئر, فائنل ایئر, تین سال کے لیے اس کی بھی تقدیر بند, اس کی بھی تقدیر بند, دونوں کی تقدیر بند. تم جا کر پڑھائی کرو, جب پڑھائی میں ختم ہوگی پھر تقدیر کھولیں گے. جی بڑی خوش ہوگی, بس کہا کہ اس نے اصلی کام کیا. سبحان اللہ. خیر بات معاشرت پر کرنی تھی. معاشرہ جو ہے تو اپنے گھر میں اٹھتے بیٹھتے رہتے سہتے, اپنے بیوی بچے نواسے پوتے ان کے ساتھ رویہ, بہن بھائیوں کے ساتھ رویہ, چچا ماموں پڑوسی کے ساتھ رویہ, راستہ چلتے ہوئے لوگوں کے ساتھ رویہ, گاڑی چلاتے ہوئے لوگوں کے ساتھ رویہ, دفتر میں کام کرتے ہیں ماتحتوں سے رویہ, دفتر میں کام کرتے ہوئے سینئر لوگوں سے رویہ, ہوائی اڈے پر انتظار کرتے ہوئے, بس میں بیٹھتے ہوئے, سیٹ پر بیٹھتے ہوئے, ہاں جی سودا خریدتے ہوئے بیچتے ہوئے, یہ ساری کی ساری باتیں یہ معاشرت ہیں. اور معاشرہ درست نہ ہو تو تب بھی آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق نہیں ملتا ہے. حدیث شریف میں جو آیا ہوا ہے کہ تین دن سے زیادہ ہو جائیں قطع تعلق کے, تین دن سے زیادہ قطع تعلق کے ہو جائیں تو ان آدمیوں کے اعمال بھی نہیں اٹھتے قبولیت کے لیے. کہنے کے اعمال قبولیت کے لیے اوپر کو نہیں اٹھتے ہیں, کیونکہ ان کا آپس میں قطع تعلق ہے. اس شعبے میں جو ہے تو بہت زیادہ علمی کمی بھی بہت زیادہ ہے, علمی کمی بھی بہت زیادہ ہے, کہ لوگ ہماری طرح دیندار تو ہوتے ہیں لیکن ان کی دینی معلومات جو ہے وہ درست نہیں ہوتی ہیں, تو لہذا بے جا سختی کر رہے ہوتے ہیں. اب دیکھ خاوند بیوی کے تعلقات میں, خاوند کے ذمہ بیوی کے کیا کیا کام ہیں, نان نفقہ اس میں کھانا کپڑا, ضرورت کا کھانا ضرورت کا کپڑا گرمی سردی کا, اور سر چھپانے کا مکان دینا, یہ خاوند کے ذمہ ہے. بیوی کے ذمہ کیا ہے, اس کے ازدواجی حقوق اور بچوں کی پرورش, اس کے کپڑے دھونا, اس کے لیے کھانا پکانا, اس کے گھر کا جھاڑو دینا, یہ بیوی کے ذمہ ہے ہی نہیں. تو پھر کس کے ذمہ ہے جی مرزا علی صاحب, جب بیوی کے ذمہ نہیں پھر کس کے ذمہ ہے؟ وہ سر میری طرح آدمی نوکر نہیں لگ سکتا ہے. وزرا صاحب کس کے ذمہ ہے پھر, نہ آپ نے تو مولویوں کا والا مسئلہ بتایا, جب مولوی کا مسئلہ نہیں آتا نا تو اس طرح کا جواب دیا کر. نہ اس کے مسئلے کو بتاؤ یہ کس کے ذمہ ہے پھر, یہ اپنا جی آپس میں مشورہ, اپنا اپنا دونوں کے ذمہ ہے, اپنا اپنا اپنے وہ اپنے کپڑے دھوئے, اپنے کپڑے دھوئے, اپنے لیے کھانا پکائے, اپنے لیے کھانا پکائے, وہ اپنے ایسے کے گھر کی صفائی کرے, اپنے ایسے کے گھر کی صفائی کرے, مسئلہ اس طرح ہے جی. تو اگر بیوی نے کیا اس کو تو مطلب یہ ہے کہ یہ اضافی نیکی کر رہی ہے, مستحب کام کر رہی ہے, اس کا بڑا ثواب ہو رہا ہے, اس کا خاوند کا احسان ماننا چاہیے, اور اس کے بدلے میں جو ہے تو خاوند کو اس کے مزید حقوق اس کو دینے چاہیے جو اس پر فرض واجب نہیں ہے. کہ ماں باپ کے گھر لے جانا جو ہے تو اس کے ذمہ نہیں ہے, ماں باپ لے جایا کریں, کرایہ بھی خود ادا کیا کریں, کہ وہ یہ کر لیا کرے گا اس کی طرف سے اضافی خدمت ہی ہوگی. علاج معالجہ عجیب بات ہے یہ جی, علاج معالجہ خاوند کے ذمہ نہیں ہے. ہاں جی ایسے ہی بڑا مشکل مسئلہ ہے. حضرت اگر خاوند کا احتیاج خدمت کیجیے تو عورت کا ہو جائے گا تو ہاں مطلب کہ وہ اس کی خدمت کر رہی ہے تو اب اس کے علاج معالجہ کا ذمہ پوری کرے. ہاں جی اس نے خدمت کی, اب علاج معالجہ ماما کے گھر لانا لے جانے کا خرچہ یہ کیا کرے. ہاں جی تو ایسے اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے فقہا کے زمانے میں اس طرح کی جان لیوا بیماریاں بھی نہیں تھیں. ہاں جی تھوڑے بہت جو ہے تو وہ اجوین سونف سے علاج ہو جاتا تھا. ہاں جی جان چھوٹ جاتی تھی. اچھا اگلی بات یہ ہے کہ یہ ایک ضروری کہنے کی بات ہے کیونکہ مجھے اس ہفتے میں بہت کیس ایسے آئے, بہت کیس ایسے آئے اور ان پر افسوس بھی ہوا, دکھ بھی ہوا, اور اس میں ایک جو ہے یہ بہت غلط, کیونکہ یہ میرے پاس جو جس کیس کو میں بھی ڈیل کر کے آیا ہوں آپ کے آنے سے پہلے, یہ تو رشتہ یہاں سے کروایا ہے میں نے, لڑکی سے بسات کی ہے, اور لڑکا جو ہے وہ پنجاب کے ایک سلسلہ چلانے والے پیر صاحب کا بیٹا ہے. یعنی سلسلہ چلانے والے پیر صاحب کا بیٹا ہے, لیکن جیسے عام طور سے آج کل جو ہے ذکر اذکار مکمل کرا لی آدمی سے اور داڑھی رکھ سے پگڑی باندھ دی, باقی دینی معلومات کو ہے یا نہیں ہے, کچھ رونا دھونا ناتخانی میں ہو گیا خلافت دے دیتے ہیں بزرگ, جبکہ دینی معلومات اس کی پوری نہیں ہے. تو یہ تو گویا یہ صرف خلافت دینا, ایم بی بی ایس ڈاکٹر نہیں بنانا ہوتا, اسپیشلسٹ بنانا ہوتا ہے جس نے کسی وقت خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے. پھر اگر آدمی کو اس نے پیٹ پھاڑا ہوا ہے, کوئی کتاب کسی جگہ کوئی رہنمائی نہیں, اس نے خود فیصلہ کرنا ہے, اس کو اتنا گویا علمی بنا دے ہوں تو سیف فیصلہ کر سکے. ہاں جی وہ لڑکی نے ایک دفعہ ٹیلی فون کیا, کوئی 40 منٹ اس نے مجھے باتیں سنائی, پھر ٹیلی فون کیا, پھر ٹیلی فون کیا, فریادیں اس نے کی. تو اس نے کہا کہ وہ سسر صاحب کہتے ہیں کہ خاون سے زیادہ مجھے میرا تجھ پر حق ہے, کہ بعض اوقات میری پٹائی کے لیے تیار ہوتے ہیں اور بعض اوقات کیا, اور مختلف گھروں سے خط آتے ہیں, ٹیلی فون آتے ہیں, یہ عورتوں کی فریادیں آتی ہیں. تو میں نے کہا میں کیا کروں, اب میں تو ایک تفصیلی مضمون لکھ دوں گا. پہلے نہیں پیر صاحب کا لڑکی نے ایک شکایت کی, اس نے کہا کہ میں نے شادی کے بعد سے کہا جہیز کا سامان تو میرا ہے, بہت زیادہ بھی ہے, لیکن میرا جو ہے تو اپنی بڑی الماری نہیں ہوتی ہے جس میں سیزر رکھتے ہیں, یہ بڑی الماری نہیں ہے. تو کہتے ہیں پیر صاحب نے بڑی الماری میرے لیے بنوا دی اور 70,000 روپے کا بل میرے خاوند والدین کو بھیج دیا کہ جہیز. تو سنداروں کے علمی لحاظ سے پیر صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ باپ کے ذمہ ہے, جہیز باپ کے ذمہ ہے ہی نہیں. اس نے اگر کچھ دے دیا ہے تو اس کی طرف سے احسان ہے اور صدقہ ہے اور بیٹی کی خدمت ہے, ورنہ جہیز اس کے ذمہ ہے ہی نہیں. میں نے کہا میں پیر صاحب کو براہ راست تو میں نہیں کہہ سکتا، رسالہ میرا اس کے پاس آتا ہے تو اس میں پھر میں نے مضمون لکھا کہ جو آدمی جہیز مانگتا ہے بہت بے غیرت ہے، یہ لفظ میں نے لکھا کہ جو آدمی لڑکی کے باپ سے جہیز مانگتا ہے یہ بہت بے غیرت ہے. جو اس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے جو اس کے ذمہ ہے ہی نہیں. تو بس بچی نے مجھے وہ کہا کہ ہم تو یہاں سے اس تربیت سے گزر کر گئے ہوئے تھے، میں تو پورے کپڑے پہنتی ہوں کہ پیر صاحب کی بہویں جو ہیں تو وہ آج بھی آستینوں والے کپڑے پہن کر پھر رہی ہوتی ہیں. میں ان کو تو اس طرح سے متوجہ کیا تو انہوں نے کہا اس طرح تو ایم ایشیا لگ دی ہیں نظر، ہاں جی پنجابی میں اس نے کہا ایم ایشیا لگ دی نا جی، اس طرح سے لڑکی اچھی لگتی ہے. میں نے کہا شاید پیر صاحب کو اس بات مسئلے کی پتہ نہیں ہے کہ گھر کے اندر بھی ول ید رب نہ بے خمر ہن نہ علاج ہوئی بہن، پردے کے بارے میں کیا آئے تھا نا، اور یدنی نے علیہ نمن جلابی بہن ول ید رب نہ بے خمر ہن نہ علاج ہوئی بہن، اس میں دوپٹے کا حکم ہے. علاج ہوئی بہن کا کیا ہے کہ سر کے بال چھپے ہوئے ہوں، کان چھپے ہوئے ہوں، گردن چھپی ہوئی ہو، سینہ چھپا ہوا ہو، کندھے چھپے ہوئے ہوں، یہ جو ہے یہ ہے ول ید رب نہ بے خمر ہن نہ علاج، یہ خمر خمر اس کو ہوگا، خمر ہو گیا جی دوپٹے کو خمر کہیں گے، خمر ہن ول ید رب نہ بے خمر ہن نہ علاج، خمر یہ ہے. اور یہ باپ بھائی سسر چچا ماموں ہاں جی اور دادا نانا، دادا سسر نانا سسر، یہ سارے محرم جو ہیں یہ ان سب کے آگے ہیں، اس بات کو جان لیں. ول جب ضرب نہ بے خمر ہنہ والا حکم جو ہے پردے کا، دوپٹہ ڈالنے کا، اور دوپٹہ ڈالنے کی تفصیل یہ کہ سارے بال چھپے ہوئے ہوں، کان چھپے ہوئے ہوں، گردن چھپی ہوئی ہو، سینہ چھپا ہوا ہو، کندھے چھپے ہوئے ہوں، یہ جو ہے ول جب ضرب نہ بے خمر ہنہ علاج ہوئی بہن، یہ سوائے خاوند کے باقی سب کے آگے یہ ہے. میں نے کہا بابا پیر صاحب جو ہے تو خلافت والے ہیں اور چلوں والے ہیں، تو خلافت اور چلوں دونوں میں یہ بات سامنے ہی نہیں آئی ان کے، تو ان کو پتہ کیا ہو، نہ چلوں میں یہ بات سامنے آئی، نہ سال لگانے میں یہ بات سامنے آئی، اور نہ علماء کے پاس بیٹھنا شروع کیا، کیونکہ اس کو تو تسلی ہے کہ میں سمجھے کام میں چل رہا ہوں کہ علماء اور مشائخ وغیرہ یہ تو ہمارے قدموں کی گرد میں ہیں، یہ تو اتنا کام اونچا کام ہے کہ پر کھلا ہی نہیں. مفتی محی الدین کہہ رہا تھا، مفتی محی الدین کو جانتے ہو؟ نہیں جانتے ہو؟ اس کے بھی 40-50 سال تبلیغی جماعت میں ہو گئے ہیں. مفتی محی الدین کہہ رہا تھا کہ تقی عثمانی پر، تقی عثمانی بڑا عالم ہے لیکن دین کا کام نہیں کھلا ہے اس پر، کہ دین کا کام نہیں کھلا ہے. خود ہی مفتی ایک دفعہ یہاں بھی آیا تھا، یہاں آیا ہماری مجلس کو قبضہ کر لیا، تھا بیان اس نے کیا، پھر میں کہا چلو کرے خوش ہو جائے تقریر کر کے، ہم ذکر کر کے دعا کرا دیں گے. سبحان اللہ. تر یہ تھی کہ معاشرت کو درست کیے بغیر تعلق ملا پیدا نہیں ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو معاشرت کے بارے میں کوئی بات پوچھتے ہیں؟ پوچھیں پھر ذکر کر کے دعا کرتے ہیں، وقت کافی ہو گیا. شروع والی بات کا جواب نہیں ملا. کون سی بات کا؟ وہ جو آپ نے پوچھا تھا کہ جانوروں کے ساتھ یہ معاشرت میں آئے گا یا نہیں آئے گا، مطلب وہ یا وہ معاملات اور معاملات ہو تو پھر اور زیادہ سخت ہو گیا نا. وہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ میں اس طرح کے اہل علم نہیں ہوں کہ میں جواب اس کا دے سکوں، اس لیے میں نے جواب اس کا نہیں دیا. تو علماء اکرام نے بھی عذر پیش کر دیا، کہ ہم کتابیں دیکھیں گے اور ہم پوچھیں گے اور مشورہ کریں گے تو پھر اس کا ہم جواب دے سکیں گے. کہ وہ معاملات میں آتا ہے، وہ معاشرت کے بجائے معاملات زیادہ سخت ہیں، معاملات کا مسئلہ زیادہ سخت ہے. وہ معاملات میں آتے ہیں کہ آپ نے پرندے پالے ہوئے ہیں، ان کے پانی کا دانے کا بندوبست نہیں کیا اور آپ چلے گئے، وہ دن رات بھوکے رہے اور مر گئے، تو مرنے پر جو ہے تو آپ ہو گئے اس کے گنہگار ہوئے، جان کے قتل کرنے کے گنہگار ہوئے آپ. ہاں جی، اس کے پالنے کو جائز کیا گیا، بہتر نہیں ہے، جائز ہے غیر ضروری پرندے جن کے ساتھ آدمی کا کھانے پینے کا تعلق نہیں ہے، ان کو آدمی پالتا ہے تو پالنے کی بہتر نہیں ہے، لیکن اجازت ہے، لیکن سارے اس کے حقوق ہیں پھر. ہاں جی، حقوق پورے کریں گے اس کے. اور معاشرے کے معاملے بڑی کوتاہیاں ہو رہی ہیں. ایک ڈاکٹر صاحبہ کہیں یہاں سے آپ پھری، نے کہا میں نے آپ کا پتہ معلوم کیا، بڑی مشکل سے میں ملنے کے لیے آئی ہوں. تو میں نے کہ فرمائیں، حکم کریں. انہوں نے کہا میری شادی ہوئی ہے، اور جس ڈاکٹر سے شادی ہوئی ہے تمہارا مرید ہے. وہ کہیں اصلاح نفس کتاب اس نے پڑھ لی تھی کہ نہ تو ماں باپ کے وہ ماں باپ کے حقوق کی وجہ سے بیوی کے حق ضائع کرے، اور نہ بیوی کی باتوں میں آ کر ماں باپ کے حقوق ضائع کرے. دونوں کے حقوق ہیں، بیوی کے بھی حقوق ہیں، ماں باپ کے بھی حقوق ہیں. تو اس میں آگے اس نے کہا کہ میں، والد صاحب میرے ریٹائرڈ صوبے دار میجر تھے، اس زمانے میں پرائیویٹ میڈیکل کالجوں کا 5 لاکھ خرچہ ہوتا تھا، کہ 25 لاکھ لگا کر مجھے لیڈی ڈاکٹر بنایا ہے. پھر ڈاکٹر کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے، اور اس کی ماں اس کے چھوٹے بھائی سے میری پٹوائی کرواتی ہے. خاوند کو بھی چھوڑو، اس کا چھوٹا بیٹا میری پٹائی کرتا ہے. تو آپ بتائیں میں کیا کروں. خیر، میں نے مداخلت کچھ کی، بلایا ان لوگوں کو، بات چیت کی، سمجھایا. پھر اس طرح ہوا کہ ایک دن اس لڑکے کی ماں آ گئی، اس نے کہا کہ دیکھو نا اتنی نافرمان ہے کہ اس نے خیر آباد میں اپنی اپائنٹمنٹ کروا دی ہے اتنی دور. تو اس نے خیر آباد اپائنٹمنٹ کروا کے خاوند کو کھا کہ میری یہاں اپائنٹمنٹ ہو گئی ہے، اور کوئی میرے ساتھ کوئی حفاظت والا ہے نہیں ہے، اور میں اپنی والدہ صاحبہ کو ساتھ لائی ہوئی ہوں، اور گھر مجھے اب مل گیا سرکاری، آپ یہاں آئے ہیں تو گھر ہے ہمارا. آپ یہ اس کی ماں سے کہا، دیکھو ایک تو وہاں چلی گئی، وہ میرے بیٹے کو گمراہ کر رہی ہے، وہاں لے جا رہی ہے. تو کہتی یہاں آ جاؤ. تو میں نے کہا کہ تو بھی وہاں چلی جانا، کہ وہاں تو لڑکی کی ماں آئی ہے. میں نے کہا ایک لڑکی کی ماں ہوگی، ایک لڑکے کی ماں ہوگی، سارے جاؤ وہاں پر رہو، اللہ اللہ کرو، آرام کرو. اس نے کہا میں نہیں جاتی ہوں. لڑکا میرے پاس، اس نے کہا میرا تو جانے کو دل ہوتا ہے، لیکن میں کیا کروں، میری ماں مجھے نہیں چھوڑتی. یار اپنے کہا میں کیا کروں، میرے پاس تو قانون اور پولیس کی طاقت نہیں کہ میں گرفتاریاں کرا کے اس پر عمل کراؤں. ترغیب بھی ہے ہمارے، سمجھانا بجانا میں نے کر دیا. میں کالج میں خیبر میڈیکل کالج کے دفتر میں بیٹھا ہوا ہوں کہ ایک لڑکی اندر داخل ہو گئی. اس نے کہا میں فلان ڈاکٹر کی بہن ہوں. اس نے یہ بات کہی اور میرے دل میں کھڑک آیا کہ اس نے خودکشی کر لیا. اب میں نے کہا میں پوچھتا ہوں تو بری بات ہے. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب بس میں تو آپ کو اطلاع دینے کے لیے آئی تھی، ہمارے بھائی نے خودکشی کر لی. اس کی ماں کہہ رہی تھی کہ وہاں لے جا کر میرے بیٹوں کو قتل کرے گی. چھتنا پہ کہ ڈاکٹر صاحبہ دے بوزی اور دے امڑائیے. تو جب اس خودکشی کی اطلاع آئی، میں نے کہا آگے خبر نہ کرو، ہوتا ہفتہ مڑ کرو تازے اخبل مڑ کرا لیا خشبے. ہاں جی، کہ تیرے رویے نے اس کو یہاں تک پہنچایا. اور لڑکا سائیکیٹرک مریض بھی تھا، تو اتنے سٹریس ٹرین کو برداشت بھی نہیں کر سکتا. تو ڈاکٹر متین صاحب نماز ہم پڑھتے ہیں، روزے ہم رکھتے ہیں، ذکر ہم کرتے ہیں، تہجد ہم پڑھتے ہیں، اشراق ہم پڑھتے ہیں، لیکن اشراق پڑھنے کے بعد پھر ہم باہر نکلتے ہیں تو حق حقوق کے بارے میں، معاشرت کے بارے میں پھر ہم وہ ظلم کرتے ہیں کہ وہ پھر سننے کا نہیں ہوتا، وہ پھر سننے کا نہیں ہوتا. اور خاص طور سے عورت جب ساس بنتی ہے نا تو یہ اپنی ضروری عبادتوں میں ایک عبادت یہ بھی اس کی ضروری ہوتی ہے کہ اس میں بہو کو خوب دبائے، یا صبح کی نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا، ذکر کرنا، اشراق پڑھنا، تلاوت کرنا، اعمال ہو گئے ہیں، تہجد، صبح کی نماز، اشراق، تلاوت، ذکر، پانچ اعمال ہو گئے. ہاں جی، اور تبلیغ والے ادارے کی چھ بات، چھٹی بات پھر جو ہے تو اگر ڈھائی گھنٹے اس پر لگائے تو ایک گھنٹہ کم از کم بہو کو بیزت کرنے پر لگانا. جب چھ عمل پورا کر لے بعد پھر تبھی اس بٹھا کر کے ٹھیک ہوتی. کوئی خوف خدا نہیں. مرزا علی سے بھائی ٹول مونگ سے خبریں اگست دیا جی. ایک دفعہ عید کی تقریر میں کر رہا تھا یونیورسٹی میں، عید کی نماز تھی، سارے پروفیسر صاحب جمع تھے، تو میں نے کہا کہ اولاد کے بارے میں کہ ورکوٹ دے گل دے بوئیں ہوئے، جب چھوٹا ہوتا تو پھول سونگے اس کو، اور جب بڑا ہو جاتا ہے تو خر دے چلوئے، بے وقوف کر دے جد دوڑاؤ جد کام اس سے لو لیتے خر دے جلوئے، اور جب شادی ہو جائے تربور دے بلوئے. جب اس کی شادی ہو جائے تو پھر یہ ہے پرایا ہو گیا، اب اس کو علیحدہ کرو. اور یہ شرعی مسئلہ ہے کہ جس آدمی کے اتنے وسائل ہوں کہ اپنے بیٹے کو علیحدہ مکان دے سکتا ہو تو اس کے لیے علیحدہ مکان دینا ضروری ہے. اگر علیحدہ مکان دینا کہ اس کے پاس وسائل نہیں ہے تو علیحدہ کمرہ جس میں اس کی بیوی تالا لگا کر وہ کم از کم وہ یہ سمجھے کہ میری جگہ ہے، یہ واجب ہے. وہ اتنے غریب ہیں کہ ایک ہی بڑا کمرہ ہے باپ کا اور بیٹے کا، تو پھر کچی دیوار کھڑی کر کے بیچ میں اس کو اپنی جگہ کو علیحدہ کریں، یہ واجب ہے. ہاں جی مولوی صاحب ہے کہ نہیں؟ تو تربور دے بلوا جب میں نے کہا نا تو میرے بیان کے بعد پروفیسر صاحبان کہہ رہے ہیں کہ تو خود منگ بچو تھا بلے دو لاکھ ہے کہ تو ہمارے بچوں کو علیحدہ ہونے کا راستہ بتا رہے ہو. میں نے کہا میں تو شریعت کا حکم بیان کر رہا ہوں، وہ راستہ پہ کسی کو نظر آتا ہے نظر میرے مجھے کیا ہے اس کا. ایک پروفیسر صاحب کا بیٹا اس کی آدھی ہوئی تھی، باپ بیٹا ڈاکٹر تھا، کچھ دنوں کے بعد ملا تو میں نے کہا چلتا ہے رن سے باپ، میں نے کہا بلشی ہوئے منگا پلانی جائے کہ اسی لوگ سے، میں نے کہا بل طلب دی دی اس لوگ کو. آخر جدائی ہے. ایک پروفیسر صاحب سلسلے میں بیت ہوا، بڑے مجاہدات اس نے کیے، ایک اعتکاف اس نے ہمارے ساتھ کیا اور اعتکاف میں اس نے 10 دنوں میں 3 ختم کیے. کتنے ہمت والا، 3 ختم اس نے یہ پڑھے، 3 ختم ہمارے وہ ہوئے تراوی کے ہوئے، باقی مجالس ہماری. تو اس کے لیے اتنا دل میرا کھلا کہ میرا خیال ہوا کہ اس کو خلافت دینی چاہیے اعتکاف کے خاتمے پر. فوراً ایسے ہوا کہ توقف کرو اس کو، اس کے معاملے میں تھوڑا توقف کرو. اب اس کے گھر پر بڑے جھگڑے ہوتے تھے، شادی شدہ تھا اور ایک اپنا مکان تھا، 3 کرایے کے مکان تھے. تو اسے میں نے کہا اس طرح کرو کہ ایک کرایے کا مکان والدہ صاحبہ سے کرایے پر لے لو اور تم بس وہ برداشت کر سکتے ہو، علیحدہ ہو جاؤ. تو اس بات کو نہ مان سکا, اس بات کو نہ مان سکا. گھر میں ایسی لڑائیاں شروع ہوئیں کہ ایک بھائی سائیکیٹرک مریض, ایک بہن سائیکیٹرک مریض, دوسری بہن سائیکیٹرک مریض, اور چوتھا بھائی بھی سائیکیٹرک مریض ہوتے ہوتے وہ تو باہر ملک چلا گیا, اس کی جان چھوٹ گئی. پھر آخر میں بیوی سائیکیٹرک مریض, اور بیوی سائیکیٹرک مریض ہونے کے بعد چھ بچوں کے بعد طلاق. یہ معاشرت کے حکم کو درست نہ کرنے کا نتیجہ نکلا. گھر اجڑ گیا اور سب کچھ ہو گیا, اور ایک بات جو بر وقت ان سے کہی تھی کہ اب شریعت کا حکم یہاں پر یہ ہے, اس کو پورا کرو تاکہ تم محفوظ ہو جاؤ, اس کو پورا نہ کرنے کا نتیجہ یہ نکلا. تو یہ میرے بھائی دین ہے, اس لیے میں غلط فہمی میں نہیں رکھتا کہ ذکر اذکار کر کے رونے دھونے کے حالات ہو جائیں اور آپ چلیں چل میرے بھائی ہو گئے کامل, اس دھوکے میں نہیں رکھتا جی. دین کے سارے شعبوں کو درست کرو گے تب اللہ کا تعلق ہوگا, ورنہ تعلق اللہ کا نہیں ہوگا. پگڑی بہت بھاری ہو جائے گی. جس طرح مولانا نصیر الدین کو ایک آدمی نے خط دیا کہ پڑھو, اس نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. عورت نے خط دیا کہ اس کو پڑھ سکتا, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس نے کہا اتنی بڑی پگڑی سر پر باندھی ہوئی ہے اور پڑھ نہیں سکتا ہے, تو پگڑی اس نے اس کے سر پر رکھ دی کہ اس پگڑی کے ساتھ تو پڑھ کر دکھا دے. تو یہ صورت حال ہے, ہمیں تسلی ہو جاتی ہے کہ ہم تو کامل ہو گئے. ہاں جی, کسی کو دم کو ہاتھ لگانے کو نہیں دیتے, کامل ہو گئے. اور حال یہ ہے کہ معلومات تک نہیں. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله.